Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scump, a Ta comoară, de mângâieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea, Iisuse, scump a Ta viață, să se oglindească bururi în a mea, și să dispară negura de ceață ce-mpiedică să-ți văd mărirea Ta. Aș vrea, Iisuse, scump, a Ta comoară, de mângâieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Câte n-aș mai vrea, o scump Iisuse, în pribegia mea pe acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse le împlinește Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scump, a Ta comoară, de mângâieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. A Ta comoară, de mângâieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești. Să